مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Bu haftaya kadar Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın tağutun manası hakkındaki risalede 3. tağutun çeşidine kadar gelmiştik. Bu hafta Allah bize nasip ederse 4. ve 5. çeşidini inşallah zikredeceğiz, işleyeceğiz. Geçen hafta hatırlıyorsanız neydi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen hakim meselesi, tafsilatı bir şekilde biz anlatmıştık. Bu hafta da inşallah Teala 4. özellik olarak, 4. tağutun çeşidi olarak Er-Rabi demişti şeyh. Önce şeyhin sözünü tamamen okuyayım, ondan sonra inşallah şerhe geçelim. اَلَّذ۪ي يَبْدَعَ عِلْمُ الْغَيْبُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka gaybı bildiğini iddia eden. وَالدَّلِيلِ قَوْلُهُ تَعَالَى Buna delil de Allah'ın sözüdür. عَلِمُ الْغَيْبُ فَلَا يُذْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا Gaybı Allah bilir, o gaybını kimseye açmaz. اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ Ancak Resullerden dilediğini açar. فَاِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ Çünkü Allah onun önündeki ve arkasındaki olanı bilir. Rasada Cin Suresi 26 ve 27. ayet. Allah bütün mahlukatı öncesinde ve sonrasında, yani gayb deyince biz hep gelecek anlıyoruz. Gayb geçmişi de içerisine alan bir konudur. Geçmiş gelecek ne olursa olsun bilinmeyen her şeyin genel adı gaybdır. وَقَالَ تَعَالَى Gene bunun delili diyor Şeyh Muhammed İbni Abdülvahhab. وَاِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُ Gaybın anahtarları onun yanındadır. Ancak o bilir gaybın anahtarını, gaybı. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizde ve karada olan her şeyi Allah bilir. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقٍ مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِهِ اِلَّا يَعْلَمُهَا Hiçbir yaprak yok ki düşmesin. Allah ne yapar? Onu bilir. وَلَا حَيَا فِي الظُّلُمَاتِ الْاَرْضِ Ya da yerlerin karanlığında yaşayan bir canlı, bir hayat. Değil mi? Toprağın altında binlerce çeşit hayvan yaşıyor. Toprağın altı karanlık, derin, hava yok, bir şey yok ama orada yaşayanların sayısını Allah Azze ve Celle biliyor. وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينَ Yaş kuru ne varsa hepsi mubin olan bir kitabın içerisindedir diyor. En'am suresi 50. ayet. Bu şeyhin sözleri burada bitti. Şeyh Muhammed tağutun 4. çeşidi olarak da bunu getirdi. O da neymiş? Gaybı bildiğini iddia eden kişi. Şimdi gaybı kim bildiğini iddia eder? Ya bunun genel adı sihirbazdır, ya müneccimdir, ya kahindir, ya arraftır. İmam Begavi ile İbn-i Teymiye'nin dediği gibi bu isimlerin hepsi arrafın genel adıdır diyor. Yani çeşitleridir. Genel ad olarak da arraftır. Yani insanların bilmediği şeyden insanlara haber verenlerdir. Şimdi burada tekfir meselesi gene taalluk ediyor. Çünkü İslam'ı bozan bir unsur bu. Burada bir tafsilat var. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. İnşallah ki meseleyi idrak edelim, kavrayabilelim. Şimdi 3 meseleyi birbirine bağlayacağız burada inşallah. Birinci, ne dedik biz? Kahin, sihirbaz ve benzerlerine gidenlerin hükmü. Bunlara gidip gaybı meseleler hakkında soranların hükmü. Birinci şekil, birinci suvar, birinci konuştuğumuz şey dünyevi mübah bir iş ile alakalı gidenlerin hükmü. Yani gün nasıl mübah bir iş? Adamın parası çalınmış, kasası çalınmış, kasasının yerini öğrenmek istiyor. Bunun gibi yani. Veya başka şeyler. Yani şu an benim aklıma gelmiyor da bugün insanların sorduğu, gittiği mübah işler. Bunun hükmü, bu çeşit arrafa gidişin hükmü haramdır. Yani kesinlikle mübah dünyalık bir iş dahi olsa arrafa gidip herhangi bir şeyden sorma ne değildir? Caiz değildir. Bu haramdır. Onlarla oturup kalkılmaz. Neden? Sedden lizleri ya. Kötülüğün, şerrin önünün kapatılması babından bu böyledir ki Allah subhanahu teala ne diyor? La takrabu zina. Zina yaklaşmayın çünkü yaklaşan adam yapar. Allah önünü kapatıyor. Şimdi arrafa giden adamlar belki ilk gün tasdik etmeyebilirler söylediğini ama sonra ne gelecek beraberinde? Tasdik gelecek. O yüzden şerrin önü kapatılmış. Bu haram dedik biz. Burası anlaşıldı inşallah. İkinci şekil var. Gayb ile alakalı bir durumdan soran ancak tasdik etmeyen. Yani gaybla alakalı bir şey soruyor. Söylediğini tasdik etmiyor. Sadece soruyor adamı. Diyor ki işte şu nerede diyor mesela. Veya bu nerede, bu nasıl gibi bir meseleden soruyor. Tasdik etmiyor. Bunun tekfiri burada ihtilaf var. Bak tasdik etmiyor söylediğin. İmam Ahmet'ten iki rivayet var. Birincisi büyük küfür diyor buna. İkincisi küçük küfür diyor, dinden çıkarmaz diyor. Şimdi bununla alakalı bir hadis var. Men ata arrafen. Şimdi o diğer tarafta gelecek, inşallah o zaman açıklayayım, bu kalsın. Yalnız bu kişinin tekfirinde ne dedik? Dediğimiz gibi ikinci bu suvarda ihtilaf var. Bir grup ulema bundan da nehyetmişler. Ama yani kesinlikle açık bariz olan bir şey var ki, yani cumhurun görüşü, diğer görüş şah. Allahu alem bu görüşten de dönmüştür sonradan. Haramdır bu genel olarak. Ama gene Allahu alem diyoruz. Allah her şeyin en hayırlısını bilendir. Üçüncü suvardan bahsettik. Üçüncü şekil, gaybı bir mesele soran ve tasdik eden, bunu da cinlerle bildiğine itikat eden bir adamın ismi. Tamam. Mesela Arraf gaybı bir meseleden haber verdi. Dedi doğru çıktı, yanlış çıktı. Bunun ehemmiyeti yok. Gaybı meseleden nasıl verdi? Niye gidip Arraf'a soruyor ve söylediğini tasdik ediyor? Çünkü diyor bu adam cinlerden haber alıyor diyor. Cinler de hızlı hareket ediyorlar. Hızlı bilgi getiriyorlar. Karinlerden bilgi alıyorlar. Birbirlerine bilgi veriyorlar. O yüzden diyor ben bu adamın söylediğini tasdik ediyorum diyor. Bu noktada da bir tane hadis var. Az önce işte zikretmeye çalıştığım, erselediğim hadis. Men ata arrafen fasaddaqahu bima yakul fakat kafara bima unzile ala pardon. Lem tukbel lehu salah 40 yevme. Kim bir arrafa gelir, o arrafın söylediğini tasdik ederse onun 40 gün namazı kabul olmaz. 40 gün namazı kabul olmaz. Şimdi alimler demişler 40 gün namazı kabul olmaz. Kasıt ne? Bir adam 40 gün namaz kılmasa kafir olur zaten itikadımıza göre. Öyle mi? Bir grup ulema demişler bu da büyük küfür. Bir grup demişler ki yok burada sakındırmak var. Bu haramdır demişler. Allahu alim. Burada da ne var? Gene aynı şekilde ihtilaf söz konusu. Neden? Burada nas'ın delaleti zan. Nas'ın delaleti zan. 40 gün kabul olmaz. Ben derim ki oradan kabul olmazdan kasıt namazın kemaliyetinin eksikliğidir. Biri de çıkar der ki yok imanın nefyedilmesidir. Burada bu yolla imanın iptal edildiğini işaret ediyor. Allahu alim, Allah'ın ismini bilendir. Dördüncü şekil, bir adam gaybı bildiğine itikat ederek gidiyor Arraf'a soruyor. İcma ile kafirdir. Buna kafir demeyen de kafirdir. Ümmetin icmasıyla kafirdir. Buna kafir demeyen de kafirdir. Şimdi şu tabloyu kafanızda bir yerleştirdiniz. Şimdi iyice bir bakın oraya. Benim çizdiğim şeylere, anlattığım şeylere. Kafanızda bir şablon yerleştirin. Şimdi bunun aynı şablonu başka bir meseleye getireceğim inşallah. Tamam inşallah. Baktınız. Bakın şimdi kardeşler. Biz namazın terkinin küfrünü anlattık. Doğru mu? Birinci şekilde terk. Adam diyor ki namaz vacip değildir. Vacip değildir. Değil mi? Bu yüzden namazı terk etmiş. Nedir bu adam? Kafir. İcma ile kafir. Kafir demeyen kafir. Tamam. İkinci şekil. Namazı terk eden bir adamın hükmü. Adam diyor ki namaz vaciptir. Vaciptir. Ancak ben tembellikten terk ediyorum. Kılamıyorum. Edemiyorum diyor. Ama vacipliğini ikrar ediyor. İhtilaf var. Ahmet kafirdir diyor. Şafii, Ebu Hanife ve Malik ne diyorlar? Bu adam bundan kafir olmaz, büyük günahkardır diyor, değil mi? Haramdır diyorlar yani. Namazın bu şekilde terki. Üçüncü bir su var. Adam 3 gün kılıyor. iki gün terk ediyor. Bu da terk midir? Allahu alem. Yani ulema demişler ki burada da gene ihtilaf var. Bir grup buna da kafir demiş. Bir grup buna da haram demişler. Şimdi bu tablo ile o tablonun birbirine benzerliğini görebildiniz mi? Benim aslında size vermek istediğim nokta burasıydı. Orada gaybı bildiğine itikat ederek bir arrafa giden ve soru soran adamın küfründe icma var. Ona kafir demeyenin kafir olduğuna icma var. Aynı şekilde namazın vacip olmadığına itikat eden bir adamın kafir olduğuna icma var. Ona kafir demeyenin kafir olduğuna icma var. İkinci suvara geçiyoruz. Namaz vaciptir diyor, itikat ediyor. Namaz vaciptir diyor, itikat ediyor. Ancak ameli terk ediyor. Bununla amel etmeyi terk ediyor. Burada bizim tercih ettiğimiz görüş gene kafirdir bu adam. Tıpkı nereye benziyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi nasıl terk ediyor? Adam şeriat kadısı ama rüşvet almış, işte adamın elini kesmemiş, yapmamış. Ne dedik? İbn Abbas tekfir ediyorken, etmiyorken İbn Mesud ne yapıyordu? Tekfir ediyordu. Ama külli terk eder, icmayla kafir eder. Bak aynı şablon ya. Her meselede aynı şablon var. Alimlerin kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini tatbik ettikleri cins bu cinstir. Birinci cinstir ya. Alimlerin kafire kafir demeyen kafirdir kaidesini tatbik ettikleri cins her meselede. Her meselede üzerine icma edilen, üzerine icma edilen küfürlerin, işleyenlerin ve onlara kafir demeyenlerin hükmü meselesidir. Bu ikinci, üçüncü ve dördüncü şekiller, işte bu namaz örneğinde anlattığımız gibi veya arrafa gelip tasdik etmek meselesinde anlattığımız gibi veya Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin tafsilatında anlattığımız gibi veya buna benzer diğer bütün meseleler, bütün meseleler nedir? Aynı bu şekildedir. Bakın size başka bir ihtilaf daha. Başka bir, aynı şablonun oturduğu başka bir mesele daha. Birinci şekilde sihir yapan sihirbazın hükmü. Nasıl sihir yapıyor? Şeytana ibadet ederek sihir yapıyor. Nedir? İcma ile küfürdür bu. Kafir demeyen de kafir buna. Dört mezhep, bütün ümmet ittifak etmiş ki bu adam kafir. İkinci şekil, sihir yapıyor. Neyle? Cinleri kullanarak. Kullanarak. Bu adam, İmam Ahmed'e göre bu da kafir. İmam Şafii'ye göre kafir. İmam Şafii ile Ebu Hanife demişler ki bu haramdır demişler. Tamam. Şimdi bir şekil daha var. Adam sihrin helal olduğuna, bak şu sihir haramdır diyor ya Ebu Hanife Şafii. Adam diyor ki bu helaldir diyor. Bu da icma ile kafir aynı şekilde. Yani dikkat edin tablolara. Tablolara çok dikkat edin. Ümmetin hangi meselede kafir dediği ve hangi meselede kafir demeyene kafir dediği çok açık ve net ortada. Yani bütün meseleler birbiriyle ilintili ve alakalı kardeşler. Eğer bu asılları, ki her zaman ne diyoruz? İlim bir usulle, asılla talep edilir. O asılla, o asıllara göre hareket edilmezse ne olacaktır sonucunda? Ya haricilik ya da mürcielik kapıyı çalacaktır yani. Bizim bu tafsilatı eğer bizler iyi idrak eder, oturtturursak, yerleştirirsek beyinlerimize inşallah Teala, bu meselede Allah'ın bize emrettiği gibi itidal yolu, o iki aşırılığın ortasındaki mutedil yol inşallah olabiliriz. Şimdi meseleye geri dönüyorum inşallah. Gayb'tı tağutun dördüncü çeşidini anlatırken gaybı bildiğini iddia edenler. Şimdi gayb genel olarak ikiye ayrılır. İki çeşittir. Gayb-ı mutlak ve gayb-ı nisbidir. Bir mutlak gayb vardır ki bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Bunu bildiğini iddia eden kafirdir. Bir de nisbi gayb vardır ki mesela benim bir Müslüman kardeşim var Amerika'da. Ben de Fransa'da yaşıyorum mesela. Benim onunla ittisal yani bağlantı kurmam gaybi bir meseledir. Adam benden uzakta, yanımda değil. Ama telefonla o gayb ne olur? Nisbi olduğu için ortadan kalkar. Gayb olmaktan çıkar o. Mesela bugün ultrason denen şeyle, aletle kadın daha hamileyken çocuğun cinsiyetinin belirlenmesi gibi. Halbuki Allah Azze ve Celle ne demişti ayette? Rahimlerde olanı sadece Allah Azze ve Celle bilir. Peki nasıl cem edeceğiz? Şöyle cem edeceğiz. O çocuk daha anne karnında şekillenmeden, şekil almadan önceki o halini ancak Allah Azze ve Celle bilir. Ama ondan sonraki gaybun nisbidir, nisbi gaybdır. Artık cihazla o gayb olmaktan ne olmuştur? Çıkmıştır. Allah bunun ilmini insanlara ne yapmıştır? Bu vesilelerle açmıştır. Veya bunun haricinde buna benzer şeyler, ayette zikredilen birkaç tane unsur var ki bunları sadece Allah Azze ve Celle bilir. Kişinin yarın ne kazanacağından, cehennem mi cennet ehli mi olduğundan, nerede nasıl öleceğinden ve rahimlerde neyin olduğundan ve rızkının ne kadar olduğunu ancak bu beş meseleyi kim bilir? Allah Subhanahu ve Teala bilir. Onun haricinde kimse bu meseleyi bilemez. Bildiğini iddia eden adam kafirdir. Peygamberlere dahi Allah bunun ilmini açmamıştır. Peygamberlere dahi Allah Azze ve Celle bu gayb ilmini açmamıştır. O yüzden nisbi gaybı insan ne yapabilir? Bazı vesilelerle, bazı sebeplerle bilebilir. Evet. Bu bahsettiğim Arraf'a giden hükmü de inşallah açık ve net bir şekilde anlaşıldı. Bir adam Arraf'a giderse, onun gaybı bildiğini itikat ederse, sorarsa bu adam icma ile kafirdir. Kafir demeyen kafirdir. İkinci boyut vardı. Ne de o boyut? Adam gidiyor, tasdik etmiyor söylediğini. Bu racih görüşe göre haramdır. Yani küfürdür diyenler çıkmışlar. Onlar belki sakındırmak için böyle yaptılar, ettiler. Allahu alim. Ama bu haramdır. Böyle bir şey ne yapmaz insan? Yapamaz. Tasdik eden adam ise orada da ben diyorum ki tafsilat var. Adam şöyle tasdik ediyorsa, cinlerden haberin geldiğinden bundan dolayı gaybı bildiğini iddia ediyorsa bu nedir? Bu haramdır. Şirk değildir. Allahu alim, gene Allah en iyisini bilendir. O 40 gün namazı kabul olunmaz hadisinden de irade edilen mana inşallah haram olmasıdır. Yani küçük küfür olmasıdır. Tıpkı İslam-ı sinnâsi bihime kufur. İki şey var ki insanlarda küfürdür. Ettâne fin nesef ve niyâhetu alel meyyit. Nesebe sövmek ve ölünün arkasından ağıt yapmak. Bak bu ikisi küfürdür diyor aleyhissalâtu vesselâm. Ama bunlar büyük küfür değil. Bunlar mecazi küfürler. Hakiki küfürle mecazi küfürü biz önceki derslerde zaten ne yapmıştık? İşlemiştik. Bu dördüncü tağutun çeşidiydi Şeyh Muhammed'in getirdiği. Bu mesele inşallah tafsilatıyla anlaşıldı. Beşincisi ise El-Hamis diyor. Ellezî yu'bedû min dûnillâh. Allah'tan başka ibadet edilen her şeydir. Diyor ki bu tanım çok açıktır. Fehuve râdin bil ibâde. Bu ibadete de razıdır. Biz hatırlıyorsanız bunu işlemiştik. İsa aleyhisselam ne olmaz dedik? Tağut olmaz. Çünkü İsa aleyhisselama ibadet ediliyor ama bu ibadetten razı değil. Tağut olmasının sebebi bu ibadetten razı olması. Tayyip Erdoğan insanları kendine ibadete çağırıyor. Bu ibadetten de razı demiyor, siz bana niye ibadet ediyorsunuz? Bak dün milyonlarca insanı iki gün önce ne yaptılar? Kendilerine ibadet ettirdiler. O yüzden tağut oluyor. O yüzden yani İsa aleyhisselamla haşa aynı kefeye konmaz. Sarsak sarsak verirdiler birbirlerinden. Buna delil de Allah Azze ve Celle'nin Enbiya suresindeki 29. ayetini getiriyor. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلَٰهُمْ مِنْ دُونِهِ. Her kim derse ki ben ondan başka ilahım. فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ. Biz bunu cehennemle cezalandırırız. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ. İşte biz zalimleri bu şekilde cezalandırırız diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu beşinci tanıma göre, ki bu beşinci tanım çok ehem. Çünkü bütün tağutun çeşitlerini içerisine alıyor. Bütün tağutun çeşitlerini içerisine alıyor. Neden? Çünkü biz ne dedik? Birincisi şeytandır dedik, değil mi? Şeytan niye tağuttu? Çünkü Allah'tan başka kendisine itaat edilen, basiretsizce şirkte itaat edilen. Tabii biz günah işlerken de iblise itaat ediyoruz ama haramlığına itikat ederek itaat ediyoruz. İblise itaatten, yani ibadet manasındaki itaatten dolayı İblis tağut olmuştu. Yani bakın ibadetin bir çeşidi ona sarf edilmişti. Ne o çeşit? İtaat. İbadetin bir çeşidi itaat. İkincisi ne saydık biz? Allah'ın şeriatını değiştiren yönetici dedik, değil mi? Orada hangi ibadeti insanlar şeye sarf ediyorlar? Allah'tan başkasına. Hüküm, değil mi? Teşri, yani şeriat koyma. Bu da ilahlığın gereğiydi. İlahlığın gereğiydi. Üçüncüsü nedir dedik? Allah'ın indirdiğiyle hüküm etmemek. Bu da ne? Hüküm meselesindeki ibadetin kendisiydi. Öyle değil mi? Hüküm noktasında ibadetin gerekliliğiydi. Hüküm ibadeti Allah'tan başkasına sarf edilmişti. Dördüncüsü de gayb meselesiydi. Gaybın bilmek de gene uluhiyetin, rububiyetin, ilahlığın vasıflarındandı. Öyle değil mi? Yani bu dört tane çeşit şu beşinci başlığın içerisinde gizli. Bunu reddetmek de imanın gerekliliği. Şimdi biz tağut, senelerce tağut anlatılmış Türkiye'de. Hep insanlar ne zannetmiş? Devlet başkanı. Yani tağut dedin mi Turgut Özal, Bülent Ecevit, Tayyip Erdoğan. Ya bu adamlar. Tağut sadece bunlar değil. Bugün bir Cübbeli Ahmet, bugün bir Mahmut Usta Osmanoğlu, bugün bir Menzil'deki o Abdül bilmem ne, Abdülbaki veya Konya'daki bilmem ne Seyda veya işte Diyanet İşleri Başkanı veyadır işte Konya'da işte tasavvufçuların Şeyh Tahir Büyükkörükçü bilmem ne. Yani kim olursa olsun bugün hakkın muhalifine fetva veren bütün alimler bu beşinci kapsamın, beşinci çeşidin içerisindedirler. Hayrettin Karaman, dünün işte demokrasi küfürdür diye anlatan adamı bugünün tağutu oldu. Kendisine ibadet ettiriyor insanları. Nasıl? Faizi helal kılmakla yaptırıyor bunu. Veya şirki İslam'dır diye fetva vermekle yaptırıyor. Bu beşinci çeşidin içerisinde hakkın muhalifine fetva veren bütün ama bütün alim sıfatındaki insanları red giriyor. Beşinci sıfat budur ki kendilerine ibadetin sarf edildiği insanlardır. Bugün Köpek Kardavi'nin kendisi de zatında bir tağuttur. Onu inkar da imanın gerekliliğidir. Yani onun küfrü yanında sabit olup da ona Müslüman diyen bir adam tağutu reddetmemiştir, inkar etmemiştir. Bakın Allah Azze ve Celle Kur'an'da kim tağutu inkar ederse diye mutlak bir cümle kullanmış. Bu şunu gösteriyor. Her kavmin tağutu farklı bir şey. Eğer muayyen bir şey olsaydı Allah adını zikrederdi. Firavun'u kim inkar ederse mümindir derdi. Veya Ebu Cehil'i kim inkar ederse mümindir derdi. Allah tağut diye genel bir isim kullanıyor ki her dönemde küfürde haddini aşanları reddetmek her dönemdeki Müslümanların üzerine farzdır. Yani Nuh'un dönemindeki, Salih'in dönemindeki, Musa'nın dönemindeki aleyhisselam, bütün Müslümanların dinlerinin ortak vasfı bunları inkar etmekti. Bugün bunun adı Cübbeli Ahmet olmuş, bundan önce Muhittin İbnül Arabi'ymiş. Bundan önce Hallacı Mansur'muş. Bundan önce onların yoluna tabi olan insanlarmış. Onların davetini yapan insanlarmış. Her dönemdeki Rabbani alimlere bakıyorsunuz ki bunları ne yapmışlar? Reddetmişler. Mesela Câd İbn-i Dirhem değil mi? Cehm bin Safvan'ın mezhebini dirilten adam. Ne demişti? Allah görmez, Allah işitmez, Allah duymaz, Allah bilmez, haşa. Allah onların söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Bunları söylemişlerdi. Dönemin valisi ne yaptı? Kurban bayramında hutbeden indi. Ey Müslümanlar Allah'a kurban kesin. Ben de bu kafiri Allah'a kurban ediyorum dedi. Câd İbn-i Dirhem'in kellesini kesti. İbnül Kayyim Rahimullah da ne diyor? Allah ona rahmet etsin diyor. Doğru. Şimdi bakın bu bize neyi gösteriyor? O dönemdeki o Müslümanlar o tağutu inkar etmişler. Yani dönemin tağutu da Câd İbn-i Dirhem. Şimdi bir adam Câd İbn-i Dirhem'e Müslüman deseydi ona Müslüman demezdiler alimler. Bir adam Câd İbn-i Dirhem gibi bir zındığa Müslüman deseydi ona alimler Müslüman demezlerdi. Çünkü o adam tağutu inkar etmemiş olurdu. Bugün de aynı şekilde ki bizden sonraki dönemlerde de fark etmez. Allah'ın ve Resulünün getirmiş olduğu tevhid dinine muhalefet eden bu dini insanların gözünde değiştirmeye, eğip bükmeye çalışan herkes tağuttur. Kendisine ibadet edilmiştir. Bunu reddetmeyen adam kafirin ta kendisidir dedi. Beşinci olarak da bunu getirdi. Ve sonra Risale'nin son cümlelerini şöyle tamamladı. وَعْلَمْ اِي بِلْ كِ اَنَّ الْاِنْسَنَ مَا يَصِيرُ مُؤْمِنًا بِاللّٰهِ Kişi mümin olamaz. Allah'a iman etmiş olamaz. اِلَّا بِالْكُفْرُ بِالْتَّاغُوتِ Ancak tağutu inkar etmekle Müslüman olabilir. Hani bugün bazı gerizekalı ahmaklar var ya, kendini böyle ilimden nasibi olmuş zannedip de yanındaki ilimle övünenler. Çünkü Allah ne dedi ehli kitap için? فَرِهُ مِنَ الْاَلْمِ بِمَا اِنَّهُ مِنَ الْاَلْمِ Onlar yanlarında var olan ilimle sevindiler ehli kitap. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkı getirdi, hidayeti getirdi, sırat-ı mustakimi anlattı onlara. Ehli kitap da bak bizim yanımızda kitap var, ilim var, Musa şöyle yapmıştı, Harun böyle yapmıştı. Bilgiler var ya, sonuçta o din de Allah'tan gelmiş. Allah diyor ki yanlarında var olan ilimle sevindiler, küfrettiler diyor. Şimdi bugün de bazı yanında bazı ilimden nasibi olan ahmaklar ne diyorlar? Tağutu reddetmek imanın kemaliyet şartı mı? Yoksa inkar şartı mı? Yok şart mı? Yok kemaliyet mi? Böyle saçma sapan ne dediklerini bile bilmiyorlar yani. Bu sözleri okuyorlar. Diyorlar tağutu inkar etmeden iman olmaz diyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki tağutu tekfir işte kemaliyet midir, şart mıdır? Mesela. Yani buna benzer insanlar. Ya bu insanlar gerçekten İslam'ın cahili olan insanlar. İslam'ı anlamamışlar. İslam'ın ne olduğunu, hakkın batılının ne olduğunu birbirinden ayıramamışlar. Ve delil kavlihu teala, hepinizin bildiği diyor Şeyh Muhammed, bu Allah'ın bu sözünün, Allah Azze ve Celle'nin bu dinde getirdiği bu esasın, bu aslın delili Bakara suresi 256. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَّاغُوتُ وَاِمْنُ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَاتِ الْوُسْقَى Kim tağutu inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasağlam bir kulpa tutunmuştur. اَرْرُشْتُ دِينِ مُحَمَّدْ Rüşt, Muhammed'in dinidir diyor. Şimdi Arapça rüşt ne demek? Hakkı batılı birbirinden ayırmak demek. Hakkı batılı birbirinden ayırmak demek. İnsan hakkı batılı neyle birbirinden ayırır? İlimle. Ama sadece ilimle mi ayırır? Hayır. Eğer biz sadece ilimle ayırır desek sadece Müslümanlar, alimlerin Müslüman olması gibi bir gereklilik ortaya çıkar. Biz biliyoruz ki nice cahil Müslümanlar cennete girecekler. Cahiller dinin her meselesine vakıf değiller ama cennete girecekler. Niye? Onlar Allah'ın onlara bahşetmiş olduğu fıtrat nimetiyle hakkı ve batılı birbirinden ayıran insanlardır. Fıtrat nimetiyle hakkı batılı birbirinden ayıran insanlardır. Mesela bazı meseleler vardır. İnsan bunu fıtratıyla çözer. İhtilaflar olur, kapalı meseleler olur, öyle değil mi? İnsan buraya fıtratıyla bakar, bu meselenin böyle olup olmadığı noktasına. Olan alim sözleri de getirseler, başka başka sözler de getirseler fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği dine bakan bir adamın her zaman küfürle iman arasında bir savaş olduğunu, bunların küfür olduğunu söyleyen insanlarla küfür ehlinin arasında bir savaşın olmadığını gördüğü zaman, zaten fıtratıyla insanın bunu çözmesi lazım. Bu işte Allah'ın insana bahşettiği rüştün ta kendisini. Vel-gay azgınlık ise diyor dini Ebu Cehil. Ebu Cehil'in dinidir diyor. Cehaletin babası. Biliyorsunuz onun gerçek adı ne? Ömer. Ömer gerçek adı. Ebu Cehil adını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem takıyor. Niye? Cehaletin babası çünkü. Şirkin imamlığını yapıyor. Ve buradan bir şey çıkıyor. Cehalet eşittir. Allah şirk koşmaktır. Tabiinin sözü var. Tabiinden yanlış hatırlamıyorsam Evzai diyor. Yanlış hatırlamıyorsam cehalet eşittir Allah'a küfretmektir. İlim eşittir Allah'a imandır diyor. O yüzden yani cehalet özürdür diye piyasada gezen adamların rüşten ne kadar yoksun olduklarını görebilirsiniz. Yani Allah'ın verdiği rüşten ne kadar fakir, miskin olduklarını görebilirsiniz. Devam ediyor diyor ki vel urvatul vuska kopması mümkün olmayan sapasağlam kulp şehadetu en la ilahe illallah. La ilahe illallah şehadetidir diyor. Ve hiye mutadamminatun linnefi vel isbat. Bu da neyi kapsar? Nefi ve ispatı beraberinde getirir. Mesela la ilahe illallah diyen bir adam neyi ispat etmiştir? Allah'tan başka ilah olmadığını. Ama bir şeyleri nefi etmeden bu yerine gelmez. Kaç şey nefi ediyordu? Dört şey. Birincisi Allah'tan başka ilahlar. Allah'tan başka ilah olduğunu iddia eden ilahlar. Nedir o ilah? Mesela bugün kendisinin ilah olduğunu söyleyen bu şeyde Bangladeş'te şeyler var. Bir tane kız çocuğu var, ilah olduğuna inanıyorlar haşa. Tanrıça diyorlar. Senenin bir günü dışarı çıkıyor, halk geliyor tapıyor ona. Bangladeş'te. Burada değil. Bu ilah olduğunu iddia ediyor. Veya bugün gaybı bildiğini iddia eden kahinler, şeyler, sihirbazlar. Bunlar her bir uluhiyetten bir parçayı ne yapmışlar? Kendilerine almışlar haşa. Veya teşri yapan yöneticiler bunlar da aynı şekilde uluhiyetten bir vasfı kendine alan adamlar. La ilahe illallah deyince nefret ettiğimiz birinci sınıftan birincisi bu. Sahte ilahlar. İkincisi Rabler. Rabler. Kim? İtaat edilen yöneticiler, itaat edilen alimler. Öyle değil mi? Allah'ın emrinin muhalifine insanlara amel etmeyi emreden insanlar. İkinci grup bu. Üçüncü grup nitler. Yani ortaklar. İnsanı Allah'ın dinini yaşamaktan alıkoyan parası. Allah'ın dinini yaşamaktan alıkoyan karısı. Allah'ın dinini yaşamaktan alıkoyan çocuğu. Allah'ın dinini yaşamaktan alıkoyan insan sevgisi. Bunun gibi şeyler. Yani insanın sevgide Allah'a ortak koştuğu şeylerin genel adı olarak ortaklar, nekler diyoruz. La ilahe illallah deyince de bu üçüncü vasıf ne oluyor? Nefy edilmiş oluyor. Dördüncüsü de hakkın muhalifine fetva veren alimdir diyor Şeyh Muhammed. Bu dört şeyi insan diyor la ilahe illallah deyince nefy etmiştir. Eğer la ilahe illallah demesine rağmen bu nefyi gerçekleştirmiyorsa, bu dört tane inkar edilmesi gereken grubu inkar etmiyorsa bir adam asla ve asla Müslüman olmaz diyor. وَتَنْفِي جَمِيعَ اَنْوَالْ اِبَادَ عَنْ غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالَى dedi, nasıl Müslüman olmaz? İbadetin bütün çeşitlerini Allah'tan başkasına nefy etmedikçe ne yapmış olmaz? Müslüman olmuş olmaz. Adam Rabbim Allah'tır diyor. Ondan sonra 5 yılda bir gidiyor oy vermekle başkalarına ibadet ediyor. Adam Rabbim Allah'tır diyor. Baş sıkıştığında kabirden yardım diliyor. Bunların hiçbiri ibadeti her çeşidini Allah birlememişler. Niye? Dua ibadet midir? Yani eğer duayı Allah'a ibadette birlemiş olsaydı bu ibadeti sadece Allah'a yapardı. Hem Allah'a yapıyor duayı hem de kime yapıyor? Kabirdeki ölüye yapıyor mesela. Veya diğer işte tevekküldür, korkudur değil mi? Biz mesela bu üç meseleyi dillendiriyoruz. Hükümdür, kabirciliktir. Ama sadece meseleler bununla mukayyet değil. Korku mesela. İnsanlar bugün aman polis gelir, aman bizi yakalarlar, aman götürürler, aman bir araya gelmeyelim şunu yaparlar, aman oturmayalım, kalkmayalım. Biz ne dedik? Bunların hepsi kimin vasfı? Münafıkların vasfı. وَلَيْنَ اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُنَنَّ مِنَ الصَّادِقِينَ dediler ki Allah bize verirse, işte biz de Allah'ın o fazlından verdiğiyle infak edeceğiz. Allah yolunda harcayacağız. فَلَمَّا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ Allah faziletinden verdi. Onlar da ne yaptılar? Cimrilik yaptılar. Neyi düşünerek cimrilik yaptılar? Geleceği düşünerek cimrilik yaptılar. Şeytanın insanı korkuttuğu bab neresidir? Gelecektir. Aynı babtan bize de gelecektir şeytan. O yüzden ben hani daha önce de söylemiştim ya, Müslümanın tedbiri ile münafığın tedbiri arasında ne farkı var? Şöyle bir fark var. Müslümanın tedbiri amel edip tedbir almaktır. Münafığın tedbiri ameli terk etmektir. Yani bugün nice insanlar şirke bu yüzden düştüler. Korku ibadetini Allah'tan başkasına sarf ettikleri için. Korku da ibadettir. Doğru mu? Biz Allah'tan korkuyoruz. Allah Azze ve Celle'den ne kadar korkarsa insan kalbinden o kadar da Allah'tan başka şeylerden korku çıkar. Bakın kalpte Allah'tan başkasının korkusunun var olması kalpteki tevhidle alakalı bir durumdur. Alimler her zaman böyle söylemişler. Ne zaman kalpte şirk artarsa, diyeceksin ki kalpte şirk varsa adam nasıl Müslüman olur? Riya da bir şirktir ama dinden çıkarmaz insanı. Öyle mi? Küçük şirki kastediyoruz. Riya, gösteriş, desinler, benzeri küçük şirkler. Kalpte bu küçük şirkler arttıkça Allah'tan başka şeylerden korku artar diyor. Kalpte bu küçük şirkler arttıkça Allah'tan başka korkulacak şeyler artacak. Akrabadan korkmak, toplumdan korkmak, yanımızdakilerden korkmak, aman diye şöyle diyecekler diye korkmak, aman terörist yaftası vuracaklar diye korkmak, aman işte karımızdan ayrı kalacağız diye korkmak, aman çocuklarımızdan ayrı kalacağız diye korkmak. Yani korkmanın içine doldurun da doldurun. Neyi doldurursanız doldurun ya. Kalpteki tevhid yüceldikçe o korkular yok olacak. Kalpteki tevhidin zıttı olan şirk arttıkça da riya babındaki şirk, o oranda da Allah korkusu kalpten çıkacaktır kardeşim. Onun için öncelik ihlastır. Onun için öncelik ihlastır. İnsanın kalbinde ihlas tazim oldukça, yüceldikçe, ki bu ihlas da görüntüdeki ameller değildir. Hiçbir zaman görüntüdeki ameller değildir. İhlas kalbin ıslahıdır. Şeytan önce amelin içerisini boşaltır söylediğim gibi. Ne yapar? Namaz kılıyoruz ama kalbimiz başka yerlerde. Aklımız başka yerlerde. Böyle bir namaz bizi Allah'a yaklaştırmaz. Böyle bir namaz ancak bizi Allah'tan uzaklaştırır. Kalbin ıslahı, neden kalbin ıslahı diyoruz? Bakın dikkat edin. Birçok insan meclisin riyakarlığına düşerler. Nedir o? İnsanlar arasında ihlaslı görünmek gibi bir riyakarlığa düşerler. Doğru mu? Aslında bu Allah'ın emridir. Şimdi bir adam, ya ben mesela, benim ihlasa ters olan bir fiilim var. Ben insanlar yokken bunu yapıyorum ama insanlar varken bunu terk ediyorum. Adam şimdi iki taraflı düşünebilir. Diyebilir ki, ya ben bunu şimdi burada yapsam riyakarlık olacak. Ya bunu burada terk etsem fasıklık olacak. Öyle mi? Allah şunu emrediyor. hem terk edip hem de kalpten riyayı atmayı Allah emin ediyor. Yoksa münafıklar da cihad ediyordular. Münafıklar da amel ediyordular ama içi boştu. Kalpleri boş olduğu için onlara fayda vermedi. Müslüman da amel ediyor, münafık da amel ediyor. Neden amel fayda vermiyor? Kalp ıslah olmadığı için. Çünkü kalp bütün ameller ve sözler kalp merkezlidir. Bütün ameller ve sözler kalp merkezlidir. Ameller düzeltilirse, sözler düzeltilirse ve kalp düzeltilmezse iyazı billah Allah korusun insan helakın eşiğine gelir. O riyayı beraberinde gösterişi ve beraberinde büyük şirki getirir. Biz İbnül Kayyim'den neyi naklettik? Dedik ki şeytan insanı aşama aşama saptırır. Önce küçük günahlar. Sonra onu yaptırırsa büyük günahlar. Sonra bidatlar. Niye bidatlar günahlardan sonra? Çünkü insan kötü yaptığını kabul etmez. Adamlar kandil kutluyoruz diyorlar. Akıllarınca Allah'a yaklaşacaklar. Bir de ağlıyorlar. Sorsan takvalı adam. Sen günah kazanıyorsun. Allah'ın Resulü kandil kutlamamış ki senin yaptığın gibi. Öyle mi? Aleyhissalatü vesselam. Veya bak bugün hac Kur'an çekimi yapılmış. Nasıl ağlıyorlar? Lan daha iki gün önce Allah'tan başkasına ibadet ettiniz siz. Allah'tan başkasına ilahlığı verdiniz. Şimdi diyor Allah'a nasip ediyor. Başı açık bir tane kadın var. O da yazılmış hac şeyine, kurasına. Hac çıkmış ağlıyor. Başı açık falan böyle. Yani sen Allah'tan korksaydın Allah'ın emrettiği şekilde yaşardın. Öyle değil mi? Bunlar sadece zahirde birkaç tane amel, içi boşaltılmış, kalbe yansımamış olan şeyler. İnsan bu zahir ve batının ilişkisini iyi kurmazsa, zahir ve batının ilişkisini sürekli müşahede altında tutmazsa. Ne demek müşahede? Hastayı götürüyorsun doktora, ne diyorlar? Kontrol altında tutmamız lazım. Mesela kene ısırmış çocuğu, hani geçen bir Müslüman çocuğun başına geldi ya. Yani tamam, kene zararsız kene. Keneyi laboratuvarda incelemişler, tamam. Ölümcül olan kene değil. Diyorlar ki ne yapacağız? Diyor ki 3 gün hastanede kalacak. Niye? Müşahede altında tutacağız. Ateşine bakacağız, tansiyonuna bakacağız. Hani sağlığı nasıl gidiyor, iyi mi kötü mü? Niye? Hani olağanüstü bir durum ortaya çıkabilir. Müşahede bu yüzden deniyor. İnsanın da sürekli kalbini müşahede etmesi lazım ki o zahirle batın birbirini tutuyor mu tutmuyor mu anlamış olsun onu. Ve dikkat edin, münafık olan insanlar hep bu müşahedeyi terk eden insanlardır. Neden? Çünkü şeytan avcılığı yapan insanlar kendi kalplerini unuturlar. Ne demek şeytan avcılığı? Biz mesela müthiş şeytan avcısıyızdır. Mesela bu kardeş riyakar, bu kardeş işte çok konuşur, bu kardeş az namaz kılar, bu kardeş az oruç tutar. Bak hepimiz buluyoruz, bu kardeş haset eder, bu kardeş gıybet eder. Bak şeytan hep bizi başka şeylerle, başka şeyleri müşahede etmekle aldatıyor. Başka şeyleri müşahede etmekle aldatıyor. Halbuki ilk müşahede edilmesi gereken yer kendi kalbimiz, kendi nefsimiz olması lazım. İlk müşahedenin başlayacağı yerin burası olması lazım. Ama şeytan, bakın şu sözün altında birçok şey var. Mesela bu kardeş hep gıybet ediyor demek için ne yapmak lazım? Belli bir dönem müşahede etmek lazım adamı. Ben 2 saattir oturduğum adam için nasıl öyle bir şey söyleyeyim? 2 saatte adam anlaşılmaz. Ben senin bütün hareketlerini, bütün amellerini oturup tartarım, bir ölçerim, onları müşahede ederim, ondan sonra derim ki bu kardeş gıybetçidir, bu kardeş hasetçidir derim. O yüzden şeytan bu baptan bizi kandırır ve kalbimiz, zahirimiz ve batınımızla alakalı olan bu bağı koparmaya çalışır ki burası da küfrün başlangıcıdır. Allah bizi böyle bir amelden muhafaza eylesin inşallah. Allah'ın izniyle, inayetiyle Şeyh Risale'yi şöyle tamamlıyor. وَتَثْبُتُ جَمِعَ اَنْوَالْ اِبَادَ كُلُّهَا لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ İbadetin bütün çeşitlerini yalnız ve yalnızca Allah'a sarf etmektir. İslam budur. İbadetin 99 tanesini Allah'a sarf eden, bir tanesini Allah'tan başkasına sarf eden insanlar Müslüman olmazlar. Eğer böyle adamlar Müslüman olsalar kim müşrik? İslam'ın tanımı değişir, müşriğin tanımı değişir. Haşa, iyyazı billah. İslam budur. Bunu yerine getirmeyen Müslüman değildir diyor Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab Rahimeoğlu'na. Allah ona rahmet etsin. Risale inşallah burada tamamlandı. Allah nasip ederse inşallah haftaya başka bir ders silsilesiyle inşallah devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahiri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Buyurun. Şimdi sormak istediği, eklemek istediği bir şey olan varsa buyursunuz. Şeyle ilgili 5 şey vardır. Allah sonradan şey başkası bilmez. Durdur da. Kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu. Evet.